11 kamili mjini Bujumbura, kama vile unapotusikiliza popote pale ulipo katika nchi ya Burundi. Hujambo, karibu kuifuata taarifa ya habari. Tuanze kwa muhtasari wake. Kuna haja ya kupangilia upya sekta ya elimu ili kila mtu atumikie kwenye taaluma ili aliyosomea katika kuendeleza taifa. Ni tamko la rais wa jamhuri leo Jumanne katika mafunzo ya kimaadili kwa viongozi wa mkoa mpya wa Bujumbura. Kazi za kulinda kaya na mashamba ya mazao katika mtaa wa Gatumba dhidi ya maji ya mto Rusizi, hasa upande wa Kinyinya ya kwanza, zinaonekana kusimama. Utajuzwa katika taarifa hii ya habari nini mapendekezo ya wakazi. Na mabaki ya vifaa vya ujenzi kama vile bati, nondo na matofali yanayobomolewa katika soko kuu la zamani la mji wa Bujumbura ni mali ya umma. Waziri mwenye dhamana ya miundombinu alisema hayo jana Jumatatu katika ziara aliyofanya sokoni hapo. Haya bila shaka na mengineyo, jiunge nasi katika taarifa hii ya habari. Mimi ni Omer Ndwayo, karibu. Radio Isanganiro, radio ya maridhiano. Katika upande wa mitambo ninasaidiwa na Alphonse Kubuimana, ni ukaribishe kwa mara nyingine. Kuna haja ya kupangilia upya sekta ya elimu ili kila mtu atumikie kwenye taaluma aliyosomea katika kuendeleza taifa. Tamko la rais wa jamhuri leo Jumanne katika mafunzo ya kimaadili kwa viongozi wa mkoa mpya wa Bujumbura. Rais Evariste Ndayishimiye anaongeza kuwa hata sekta ya ujenzi pia inastahili mpangilio mpya, hasa kwenye kata na miji mpya inayojengwa kwa sababu haziendani na mpango wa nchi wa inayopindukia mwaka wa 2040 na nchi inayoendelea mwaka wa 2060. Kazi za kulinda kaya na mashamba ya mazao katika mtaa wa Gatumba dhidi ya maji ya mto Rusizi, hasa upande wa Kinyinya ya kwanza, zinaonekana kusimama. Kwa karibu siku kumi, gari ambalo lilikuwa likifanya kazi hizo kwa fedha zilizotolewa na Warundi wazawa wa mtaa huo ambao wanaishi nje kwa sasa halitumiki, huku wahisani hao wakiwa walitakiwa na wakazi wa Gatumba kusaidia ujenzi wa ukuta unaozuia mafuriko mara inaponyesha, kama alivyosimulia mmoja wa wakazi wa mtaa huo ambaye alikuwa akifuatilia kwa karibu kazi hizo. Alisema kushangaa kuona barua ya waziri wa mambo ya ndani inayosimamisha kazi hizo, wakati upande mwingine wa pili katika eneo la Rukaramu mkoani humo wa Mtimbuzi kazi kama hizo zinaendelea. Badala yake wanaomba msaada wa serikali kwa mipango hiyo ya kibinafsi. Mabaki ya vifaa vya ujenzi kama vile bati, nondo na matofali yanayobomolewa katika soko kuu la zamani la Bujumbura ni mali ya umma. Waziri mwenye dhamana ya miundombinu alitamka hayo jana Jumatatu wakati wa ziara katika soko hilo kujionea maendeleo ya shughuli za usafi wa maeneo hayo. Jidone Dukundane alitoa makataa ya miezi sita ili kampuni Ubaka Nation, ambayo ilipewa soko la kujenga upya soko hiyo, iwe imekamilisha kazi za mwanzo. Chama cha kisiasa UPRONA kinakitaka kiwanda cha sukari Sosumo kupitia upya uamuzi wa kupandisha bei ya sukari baada ya rais wa jamhuri kupinga hatua hiyo. Olivier Nkurunziza, kinara wa chama hicho, anapendekeza kwamba wizara inayosimamia biashara inapaswa kushirikishwa katika kuamua uwekwaji wa bei za bidhaa mahitajio. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Katika ukurasa wa jamii tuendelee na taarifa yetu ya habari. Baadhi ya wakazi wa mtaa wa Gatumba, tarafa ya Mtimbuzi mkoani Bujumbura, wanakerwa na ukosefu wa maji safi unaowapelekea kushindwa kudhibiti ugonjwa wa homa ya nyani. Wanaomba uongozi kuwahudumia kwa maji safi, kwa maelezo kuwa mabomba ya maji yanayopita mtaani humo huongoza maji kwenda maeneo ya vugizo. Hawa ni baadhi yao. Yani hapa Katumba kwetu tunakosa maji, tunapata maji madogo sana kwa jo pako association inaleta gali ndio inatupatia maji bido ya 20 litre ku 500 francs. Aki zingine quartier zote maji banayachota marubine, akina hapa kwetu Katumba hakuna maji kabisa. Tunaomba administration itusaidie sana kwa jo tuwezi kupata maji marubine. Tena ikitusaidia sana pako sasa tuwezi ugua hiyo maladi ya poxe ngene na regie des eaux itusaidie sana maji marubine. Muzone Katumba pako quartier mbili vugizo na Warubondo bako na maji tena napita marubine matio yenye napita mwa hizo quartier saba zinabakia za zone Katumba. Ndio sasa tuko tunaomba sasa leta itusaidie sana kwa jana sisi tupate mwa hizo quartier saba zenye zinabakia tupate maji. Kuanzia potoo ya kwanza kufika kupotoo 16 hatupate maji mazuri, tena watu wanatumikisha maji mabaya. Kama hauna hizo faranga kwa kusema uende ununue bidio ya maji 1000 faranga kwa kuzipata ni mambo ya sio ya urahisi, lakini mwenye na franga 1000 na tumaga bidio ya maji ya kunywa yangini maji tunashotaga maji ya mkisimu chenye kilichimbwa. Ndio maana watu hivi wanatumikisha maji mabaya kufua kukoga na watu wanapata magonjwa ya kila aina. Tunaomba leta niye mzazi wa watu wote kutupatia maji mazuri na sisi ni waraia kama wengine. Maji masafi ni maji ya rejidezo. Miaka ya mbele tulikuwa tukipata maji hapa Kinyia kwanza, lakini hivi maji ni kama yanapita paka Gaharawe hadi vugizo wa Rubondo. Sisi sasa tunashangaa kwa kuona jinsi hatupati maji, lakini wengine kule wanayapata. Na usafi unaendana na maji, na kwa kujikinga maradhi inabidi tupate maji masafi. Sasa kwa hiyo serikali kama mzazi wetu, sisi ni waraia, atusaidie kweli hapa Kinyia kwanza tupate maji masafi. Mimba zimepungua mno kwa wanafunzi wa mkoa wa Bubanza. Maelezo ya walimu wakuu wa shule na wazazi wanaotambua kuwa hayo ni matokeo ya mafunzo katika vilabu vya afya kwenye shule mbalimbali mbali. Katika kurugenzi ya elimu mkoani wanaeleza kuwa vilabu hivyo vya afya vimeanzishwa katika shule zote zinazohesabika kwenye 285. Wakulima wa mkoa wa Ngozi wanalalamikia ukosefu wa mbegu na kwamba zinapopatikana bei huwa haivumiliki. Kwa mjibu wa wakulima hao, kilo moja ya mahindi inapatikana kwa bei iliyo kati ya 1020 na 1025 kwa wafanyabiashara, huku bei rasmi ya mwaka uliopita ikiwa ni faranga 6500. Emile Kubuimana, mkurugenzi wa ofisi ya mkoa inayoshughulikia kilimo, anahakikisha kuwa mbegu za kwanza zitawasili Ngozi kabla ya mwisho wa wiki hii. Habari hii ya Apollinaire Muzagara inakujia katika sauti ya Jean Dodieu Irakoze. Wakulima hao wanaeleza kukosa mbegu chotara ili waweze kupandikiza mahindi, wakidai kumaliza kazi zote za mwanzo. Kulingana na wakulima hao, wafanyabiashara wa mkoa wa Ngozi wanauza kwa bei ya juu sana mbegu hizo. Kwa mfano, wanaeleza mwaka jana kilo moja ya mbegu aina ya bazoka na pani 53 inunuliwa kati ya pesa 6,000 na 7,500. Wakati mwaka huu kilo ya mbegu hizo yanunuliwa kati ya pesa 20,000 au 25,000. Wanaomba serikali kuchangia ili mbegu hiyo ipatikane haraka. Emil Kubgimana, kiongozi wa idara ya kilimo, ufugaji na mazingira mkoani Ngozi, awatulizia mioyo kwamba wa kwanza watapatiwa mbegu hizo katika wiki hii. Awataka pia kununua mbegu zinazopatikana katika wazalishaji wa mbegu kutoka taasisi ya sayansi za kilimo Izabu. Anahakikisha kwamba zinatoa mavuno ya kuridhisha katika kanda hiyo na kwa muda mfupi. Habari za kimataifa. Lebanon. Mashambulizi makali ya Israel dhidi ya Hezbollah yamesababisha vifo vya watu 492 siku ya Jumatatu nchini Lebanon, wakiwemo watoto 35, kwa mujibu wa mamlaka ya nchi hiyo ambayo ilikumbwa na siku yake mbaya zaidi katika takriban mwaka mmoja ya mapigano kati ya pande hizo mbili kando ya vita huko Gaza. Mashambulizi ya Israel yameendelea usiku wa Jumatatu kuamkia leo Jumanne. Ufaransa yatoa wito wa kufanyika kwa mkutano wa dharura wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Uagadugu. Serikali ya kijeshi nchini Burkina Faso imesema imefanikiwa kuzuia majaribio kadhaa ya mapinduzi yaliyokuwa yamepangwa na afisa wa juu wa jeshi. Hilo limethibitishwa na waziri wa usalama ambaye amemtaja aliyewahi kuwa kiongozi wa kijeshi Luteni Kanali Sandaogo kuhusika, huku washukiwa wengine wakikamatwa. Luteni Kanali aliondolewa madarakani mwaka wa 2022. Na katika kandanda, kabla ya kuthibitisha taarifa yetu ya habari, mpenzi msikilizaji, ligi kuu la Uhispania litaendelea kutimua vumbi leo Jumanne. Katika viwanja vya nyumbani, klabu ya Sevilla itaipokea klabu ya Real Valladolid na Valencia itakuwa mwenyeji wa Osasuna. Katika mchezo wa jana usiku, Real Betis ilicharazwa nyumbani na Mallorca 2-1. Ni wakati ambapo Deportivo Alaves leo usiku atamtembelea Real Madrid Santiago Bernabeu. Katika Serie A huko Italia, Atalanta atakuwa mwenyeji wa Com katika mchezo mmoja ulio kwenye ratiba, na huko Uingereza itakuwa ligi ya Carabao Cup ambapo Mablues wa Chelsea watavaana na Barrow. Man City nyumbani watawakaribisha Watford. Leicester atakuwa mgeni wa Walsall na Wycombe Wanderers atakuwa mwenyeji wa Aston Villa. Na huu ndio mwisho wa taarifa yetu ya habari jioni hii, mpenzi msikilizaji. Asante kwa kuwa nasi. Asante pia kwa Alphonse Kubwimana kutuunganisha kimitambo. Mimi ni Omer Ndwayo. Bye bye. Oh.